Bugün Müslümanlar sünnetullah'a inanıyorlar mı? İman içinde, imanları içinde o kadar ıvır zıvır var ki Kur'an'la, imanla, İslam'la hiç alakası olmayan. Ama bakın, Kur'an'ın defaatle hem de kesinlikle وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا diye defaatle bir değil, iki değil, üç kez hem de hiç değişikliğe uğratmadan kullandığı böyle temel bir kavram. Hem de hayatımızı ilgilendiren bir kavram. Onun için bilim yapamıyoruz. Yapamayız da. Sanat yapamıyoruz çünkü sesin sünnetullah'a uygun olduğunu, sesin bir yasası olduğunu bilmiyoruz. Evet, gölgenin bir yasası olduğunu bilmiyoruz. İlgilenmiyoruz daha doğrusu. Bilim yapamıyoruz. Niye? Keşif yapamıyoruz. Niye? Keşif aslında sünnetullah'a dayanır. Her keşif sünnetullah'a dayalı bir ilkeyi keşfetmektir. Bir şeyi keşfetmektir. Orada vardır. Allah'ın sünneti gereği orada vardır. Adamlar bunu bulmuş. Bugün element cetveli, Mendeleyev cetveli. Bilirsiniz bu cetveli. Okumuş olanlar bilirler. Mendeleyev cetveli. 19. yüzyılın sonunda yaşamış olan Rus bilimi adamı Mendeleyev bir cetvel koydu. Yani elementlerin. İşte bir numaralı element hidrojen. Ondan sonra dört. İki numaralı element helyum. Üç numaralı element lityum. Dört numaralı element berilyum. Beş numaralı element bor. Efendim böyle devam etti. Bugün 130'a yaklaştı radyoaktif elementlerle birlikte. Ama bu elementlerden bazıları yoktu Mendeleyev yaparken. Bulunmamıştı. Yok o element. Ama onun yerini boş bıraktı. Burada bir element olmalı dedi. Olmalı ama yok. Ama var dedi. Niye var dedi? Sünnetullah'ı keşfetti. Allah'ın sünnetini keşfetti. Orayı boş bıraktı. Ve ondan sonra o öldükten sonra o element bulundu, oraya kondu. Hem de kaç tane böyle. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sünnetullah'ı keşfettiniz mi? Böyle olur. Gen projesinde de böyle oldu. İnsan geninde. Dolayısıyla hücre biliminde, gen biliminde böyle işliyor işler. Çünkü Allah'ın yasasını keşfediyor. Diyor ki biz bilmiyoruz ama burada bir şey olmalı. O ölüyor gidiyor ondan sonra bulunuyor. Gerçekten bir şey varmış. Niye? Allah'ın yasası var. Boşluk yok. Boşluk yok. Hel terâ min futûr? Bir boşluk görüyor musun? Hel terâ min futûr? Thumme erci'il basar. Bir daha dön bak gözlerini. Ferci'il basara hel terâ min futûr. Thumme erci'il basara kerrateyn. İkinci kez dön bak. Tekrar tekrar bak. Yen galib ileykel basaru khâsiyen ve huve kasîr. Bakışın aradığını bulamamışlığın, aradığın boşluğu bulamamışlığın ezginliği ve yılgınlığı içinde sana gerisin geri dönecektir. Evet. Mülk suresi 3-4.